Аповесць «Навасёлы» Паўла Міцько – гэта сапраўдныя дзіцячыя прыгоды, прычым пераважна хлапчуковыя. Адразу прыходзіць на памяць небяспечныя заняткі кшталту сядзення на даху гаража або пошукавыя экспедыцыі ў падвал ці на гарышча. Так, учора ў тунэлі, які капаў Вася, здарыўся абвал, але, на шчасце, хлопчык выжыў. А сёння Паўлуша трапіў у непрыемнасць, якая можа напаткаць і дарослага. У герояў кнігі пераўвасаблялася артыстка Ліка Пташук. Галка на вышыні. Дзядька Лявон паставіў вязку доўгіх рэек старчма, шумна выдахнуў паветра. Што тут за кірмаш? «Мо дрэўцы ў сквер прывезлі?» – спытаў ён. «Якія дрэўцы?» – загаварылі ўсе наперабой. Пачалі выглядаць нас, каб выпхнуць наперад на вочы Лявона Івановича. Але Жора шмыгнуў за натоўп. Я ўспомніў, што трэба забраць партфелі з-пад грушы, і пабег туды. Сярожа адвярнуўся ад усіх і кідаў камінчыкі ў яр. Цаляў у нейкую бляшанку, а Паўлуша стаяў на відавоку і міргаў, і горбіўся, нібы яго гіпнатызавалі і збіраліся праглынуць. Дзядька Лявон крыху паслухаў і раптам выпусціў з рук пук кароткіх рэек, стаў паволі садзіцца на іх. Упала брынкнуўшы і тая вязка, што стаяла старчма. «Што? Што з вамі? Што з вамі?» – замітусіліся каля яго мая бабуля і прафесарыха. І ўсе мы падышлі бліжэй. «А нічога, нічога!» Адхіліў ён далонню іх і дастаў з нагруднай кішэні пінжака шкляную трубачку з нейкімі таблеткамі. Вытрэсваў іх на далонь, а рукі трымцелі. Укінуў адну ці дзве ў рот і, як хаваў трубачку, пагладзіў грудзі там, дзе сэрца. «Так скора!» «Не думаў, што так скора гэта можа нарабіцца!» «Як же так, арляты!» «Я ж вас прасіў, маліў!» Мы стаялі сваёй кампаніі з боку ад усіх і маўчалі. Жора прамармытаў. «Прамаліцца на гэтым месцы, калі мы...» І тут усіх зноў прарвала. Крык, шум, гам пачалі таўхаць нас у спіны дадому. А бабуля заціснула маю руку ў сваю і вяла мяне за сабою, як міліцыянер злодзея ці бандыта. «Ось сюрприз будзе бацькам!» «А во ўзрадуюцца яны! А дзякуй жа табе, унучак, суцешыў ты бабу! А яка вы сам? А як касцюм школьны вырабіў? Ай-яй-яй! А ў чым жа ты заўтра ў школу пойдзеш? А батарэя ж яшчэ не грэюць, каб і памыў, то няма ж дзе высушыць!» Перавяла дух і зноў, «А праз цябе Марыну спазнілася забраць. Мо бадзяецца дзе па горадзе? Ой, горачка! О, няшчасныя бацькі! А ой-ой-ой, а няшчасная ж я, а людскія ж дзеці дома сядзяць ды ўрокі робіць, а ён жа пагібель сабе шукае. А я ў класе пісьмо і матэматыку зрабіў, адзін верш засталося вывучыць», – пахваліўся я. «На перапынках крамзоляў», – спатыкнулася баба на роўным месцы. «Дома вось спакойна робіш і такую гразь разводзіш у шытках. А гэта на перапынку умудрыўся. А вось дасць бацька пытлю». Каля ўсходцаў бабуля аддала мне ключ, падштурхнула ў спіну. «Бягом дадому! Я зараз прыйду!» Я заціснуў ключ у кулак, зашоў у дзверы пад'езда. Але толькі палажыў пад паштовыя скрынкі партфель і адразу выскачыў назад. Паволі ішоў дзядзька Лявон, ледзь ногі перастаўляў. Доўгія палкі пад пахай, карацейшыя ў руцэ. Здалося, што яны ажно гнуць яго долу. Я падскочыў, забраў меншы. «Што ж гэта будзе, Лявон Іванович?» Дзядзька Лявон ішоў, нічога мне не адказваў. Тады я зноў спытаў тое самае. «Што гэта будзе, Лявон Іванович?» «І ты думаеш, мне ахвота з табою гаварыць?» «Абсалютна не. Страцілі мой давер і ўвесь сказ. Хлопца ледь не загубілі. Мне брусочкі здаліся важкімі, нібы жалезнымі. Нядоўга ж вы пахадзілі ў арлятах, а я думаў, з гэтымі хлопцамі шмат што можна зрабіць. І тут нешта са мною зрабілася. Я уткнуўся ў жывот Лявону Івановичу і затросся ад плачу. Я задыхаўся, нібы мяне самога заваліла зямля. Слёзы ліліся струменямі. «Но-но-но-но-но-но», гладзіў мяне па плячах Лявон Іванавіч. «Бач, калі скруціла цябе». «Так, браце, жыццё штука сур'ёзная. Гляне ў вочы смерці бядуеш, эх, не так жыў, мала зрабіў, і паправіць позна ўжо. А ў вас усё жыццё наперадзе, будзеце больш думаць, усё будзе добра, на тое і галава ў чалавека». Мы дабраліся да дзвярэй з нумарам 28. Лявон Іванавіч дыхаў цяжка, як ніколі. «Ай, дзякуй, дружа. Ой, ведаеш, што гэта будзе? А? Ведаеш? Шырма для лялечнага тэатра. На тым дрэваапрацоўчым камбінаце мне зрабілі, выгаблявалі, а вось складзем самі. Не сярдуюць яны выходзіць за мяне за тую падказку з лозунгам. Пайду заўтра, калі ўсё будзе добра, па магазінах прайдуся. Матэрыял падбяру на шырму. Ага. А як з пластылінам у вас назапасілі? Трэба ж кожнаму мець каробак 3-4. Я памкнуўся занесці сваю вязку ў кватэру, але дзядзька не дазволіў. Не трэба сёння заходзіць, не здаровіцца нішта мне. А вось праз дзень-два я паклічу вас усіх, п'есу пачытаем, ляльки прыдумаем. Можа, і ляпіць пачнём. Я развітаўся. У дзвярах пад'езда сустрэўся з заплаканым Паўлушам. А што заплаканы, я не здзівіўся. Я сам яшчэ, мабыць, не прасох. Здзівіўся іншаму. А чаму гэта ён не дома? «Ключ згубіў», – паказаў ён тоўстую лёску на поясе. Кончыкі пакручаны, як з пружыны. А, развязалася. «А ты шукаў?» «Усюды шукаў. І пад грушаю, і на беразе, і пясок перагрэбаў». «Хадзім да нас. Пачакаеш, пакуль маці прыйдзе». «А у мамы няма больш ключа. Яна не ўлезе ў кватэру. Апошні ключ. Збіралася новую ў майстэрні заказаць. А цяпер і заказаць няма па чым. Ой!» Як непрыгожа плакаў Паўлуша. Выставіў ніжнюю губу ўперад, нібы пацвільваецца з кім. «Урокі не вывучу. Партвель у кватэры». Я ўздыхнуў на ўсе грудзі. О, ну і дзень сёння дурны. І што тут параіш? Што паможаш? Паклікаць хіба ўсіх? І Жору, і Сярожу? Яшчэ раз пашукаць усюды? Але каб ведаў хоць прыкладна, дзе шукаць? Паўлуша бегаў і да рабочых, і на грушу колькі шчамляўся, і па Васеву маму бегаў, у яр, здаецца, не лез. Хаця не, быў у яры. З самага пачатку, як крахаваліся, каму што рабіць. Праўда, ключ тады ў яго вісеў на поясе, я добра памятаю. Я палажыў свой ключ у кішэньку кашулі, хаця б мне не згубіць. У нас хоць і не апошні, але давядзецца скавытаць пад дзвярыма, пакуль прыйдуць тата ці мама. Павёў Паўлушу да Сярожы, на першы паверх. Трэба ўсё-ткі сабрацца ўсім, трэба пашукаць. Але Сярожу загналі ў ванну, ён не мог пайсці з намі. Павёў на пяты, да Журы. Няма і Журы, паслалі ў магазін па хлеб. «А на што ён вам?» «Мала вы яшчэ сёння нарабілі клопату?» — спытаў Жура ў тата, не зачыняючы дзвярэй. Ён быў падобны на Журу, такі ж таўсматы, шырокім тварам. «Паўлуша ключ згубіў. А ў іх няма больш ключоў», – сказаў я. Паўлуша не мог гаварыць, ён зноў выставіў уперад сваю губу. «Новы замок ёсць? Паставім за 5 мінут. Толькі дзвярэй шкада, дзяўбці давядзецца». «Няма!» – Паўлуша павалокся ўніз, выючы на ўсю лесвіцу. А Жора ў тата крыху пастаяў, гледзячы ўслед. Дзвярэй не зачыняў, пра нешта думаў. «А, слухай, а вось маім паспрабуй!» – сказаў я Паўлушу на лесвіцы. «А бывае, што падыходзяць!» Я даставаў з кішэні ключ і намацаў там нешта лапаткое, паперка нейкая. Паўлуша стаў адмыкаць, а я разгледзеў паперку. А ў маіх руках былі грошы. 10 рублёў. А вось той чырвонец, што калісь сунуў мне ў кішэньку, Жэня Гаркавы, насіў такой багацце з сабою і не ведаў. І ўсе забылі пра гэтыя грошы, Жэня і мой тата. Так значыць, гэта ж ўжо мае грошы. І я магу імі распараджацца, як хачу, гэта ж здорава. Артыстка Ліка Пташук чытала працяг аповесці Паўла Місько «Навасёлы».